Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και 5 ο Γενάρης. Είπα να ξεκινήσω σήμερα με το Logical Song των Supertramp για να είναι τουλάχιστον τα τραγούδια λογικά. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, ό,τι άλλο ζούμε γύρω-γύρω, είναι τόσο παράλογο που σε κάνει να απορείς αν το δικό σου το κεφάλι μπορεί να σταθεί στη θέση του ή αν όλοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις έχουν χάσει εντελώς τα λογικά τους. Που μάλλον δεν τα έχουν χάσει καθόλου, εξυπηρετούν έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό και μην νομίζετε ότι μπαίνω τώρα σε μια συνωμοσιολογική συζήτηση, τι μας κρύβουν κλπ. Γιατί το θέμα είναι ότι δεν μας το κρύβουν, ακριβώς, κατάμουτρα, ξεκάθαρα μας το λένε. Με ακούτε λιγάκι έτσι θυμωμένο ξανά, αν και είναι ακόμα αρχή του χρόνου. Άργησα λίγο κι εγώ έτσι, πρώτη εκπομπή, δεύτερη εκπομπή, τρίτη εκπομπή. Αλλά τα βλέπεις, το έβλεπες να σου έρχεται. Αυτό το θέμα με τα σχολεία φυσικά, αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εκπομπής. Γιατί φαντάζομαι ότι απασχολεί χιλιάδες ανθρώπων εκεί έξω. Χιλιάδες ανθρώπων με την ιδιότητα του γονιού, με την ιδιότητα του πολίτη, με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, με την ιδιότητα του συμμετέχοντος ή συμμετέχουσας με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία από το προνήπιο μέχρι το πανεπιστήμιο. Που να πάρει ευχή, να το πάλι το που να πάρει ευχή, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, μόνο η Κεραμαίος και ο Πλεύρης και η Παπαευαγγέλου μπορούν να καταλάβουν αυτή την απόφαση για να ανοίξουν τα σχολεία. Αλλά προσέξτε, όχι με τα ίδια μέτρα, με αυξημένα μέτρα. Ένα self-test παραπάνω βρε, άντε κουβαρνταλίκια, άντε πάλι. Λοιπόν, καταρχάς οι συστάσεις. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχω να διαβάσω ήδη αρκετά. Κάνω ιδιαίτερα τις συστάσεις γιατί υπάρχει καινούριος κόσμος στην παρέα και τους καλωσορίζω. Οι Πίσω Σελίδες ακούγονται πλέον και στην Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Πελοπόννησο τουλάχιστον, Ηλία. Αρκαδία Μεσσηνία στο δυτικό κομμάτι τουλάχιστον, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιόνιον FM. Καλώς ήρθατε στην παρέα των πίσω σελίδων, καλώς σας βρίσκω εκεί που σας βρίσκω και λίγο από Ετωλό Ακαρνανία μου λένε. Όχι, εκεί είναι που θρυνούν για τον Δεσπότη που πέθανε, τον Αρνητίκα. Είχανε πένθος λέει, κλειστά μαγαζιά, πράγματα, μάλλον ήταν ό,τι καλύτερο έκανε ο Δεσπότης. Γιατί πόσους πήρε στο λαιμό του που τους έλεγε να μην εμβολιαστούν, άστα. Δεν ξέρω για τα πρώτα, μπορεί να ήταν και καλός άνθρωπος, δεν ξέρω. Αλλά τα στερνά σίγουρα δεν ήταν καλά. Άστα, μην το πολύ συζητήσουμε. We'll be right back. πάνω που έλεγα για το Δεσπότη να πέσει το Thunderstruck, μπορείς να το πεις και σε 20 μάδι. Λοιπόν, και στους καινούριους ακροατές και στην υπόλοιπη παρέα, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε. Θέμα άνοιγμα σχολείων. Φωνάζουν όλοι οι ειδικοί. Ανησυχεί όλος ο κόσμος. Μπαίνει ένας τεράστιος κίνδυνος, βάζουν τα παιδιά μας σε έναν τεράστιο κίνδυνο μόνο και μόνο για να μην κάνουν πίσω έστω μία εβδομάδα, την ώρα που βλέπεις ότι ακόμα δεν έχεις όλα τα δεδομένα, την ώρα που έχεις 50.000 πλάς κρούσματα. Το καταλαβαίνετε γιατί πράγμα σας μιλώ. Φύγαμε από τα 6 πριν τελειώσει ο χρόνος, 6-7 καθημερινά, και είμαστε στα 50, το διανοείστε ότι έχουμε 50.000 κρούσματα και το συζητάς σαν να είναι κάτι, ρε παιδί μου, έτσι, να μου, ρε, μια στατιστική. Ναι, ξέρεις, αυτών των ανθρώπων η αγωνία που ταυτόχρονα τους έχεις μειώσει και την καραντίνα, και έχω να σας διαβάσω και συγκεκριμένα πράγματα για το γιατί μειώθηκε η καραντίνα, που μου στέλνετε και μερικά μηνύματα που μου λέτε δικαίως και έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Γιατί γίνεται σε όλο τον κόσμο έτσι, φίλε Δημήτρη, για παράδειγμα, άλλος Δημήτρης, ο Δημήτρης ο Τσαμπρούνης, φίλος από τα παλιά. Γιατί γίνεται αυτό? Μισό λεπτό να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, οι ανακοινώσεις που έγιναν χθες, Τρίτη, ενώ τις περιμέναμε πιο αργά μες την εβδομάδα, ήταν ότι θα ανοίξουν τα σχολεία κανονικά και μην το συζητάτε καθόλου. Το ότι έγιναν από την Τρίτη και μεσολαβεί η Τετάρτη, η Πέμπτη πέσανε τα φώτα, εντάξει, Παρασκευή. Ξέρετε τι μυρίζει? Μυρίζει και μία προσωπική παρέμβαση Μητσοτάκη εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, να σας δώσει και κάνα rapid παραπάνω, ή να μειώσει λίγο εκείνο το πρωτόκολλο, το 50-1%, το οποίο μάθαμε. Ακούστε, έρχονται η μία αποκάλυψη, αυτό είναι, το έχει περιγράψει πολύ καλά η Ναόμι Κλάιν στο Δόγμα του Σοκ. Έρχεται, ρε παιδί μου, η μία αποκάλυψη πίσω από την άλλη, το ένα χτύπημα, το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο, και πια δεν σου κάνει εντύπωση καμία. Δηλαδή, βγήκε ένα μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων στο Contra Channel, έδωσε συνέντευξη και είπε ότι, ξέρετε κάτι, δεν ήτανε των επιστημόνων, ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, γιατρός, μέρος της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, της ίδιας επιτροπής που εισηγείται, και λέει, εμείς δεν είπαμε ποτέ για 50% συνένα. Θυμάστε, και γι' αυτό κάναμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουν να λένε σήμερα από την κυβέρνηση ότι, κοιτάξτε, σε επίπεδο 80.000 τμήματων που έχουμε πανελλαδικά στα σχολιά μας, καμιά 200 μόνο κλείσανε, οπότε δεν έγινε τίποτα. Και εσύ λες, το τι σημαίνει το 200 τμήματα, εκεί θα τα ξαναλέω ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια, ακόμα και αν έχετε κουραστεί, ακόμα και αν τα έχετε ξανακούσει, τουλάχιστον να μην χάσουμε τα λογικά μας, παιδιά. Τι σημαίνει, πουλάκι μου, ότι κλείσανε μόνο 200 τμήματα στα 80.000, που είναι όντως μικρός αριθμός? Γιατί είναι μικρός αριθμός? Γιατί για να κλείσει το τμήμα έπρεπε το μισό και πάνω συν ένα να έχει κορονοϊό ταυτόχρονα. Πόσος είναι ο απόλυτος αριθμός των παιδιών που κολλήσανε κορονοϊό σε αυτό το τετράμινο από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβριο? Έχεις δει αυτό το συγκεκριμένο νούμερο να το συγκρίνεις με το πόσα τμήματα κλείσανε? Αφήνω λίγο χρόνο να το σκεφτείς, ρε παιδί μου, να μου πεις 200 τμήματα στα 80.000. Οπότε πόσα να είναι, ρε εσύ, τα παιδιά? Πες 200 τμήματα, να είχαν, ξέρω εγώ, 200 τα μισά, 50%, να είχαν από 20, 40. Αυτό. Λοιπόν, μην το παιδεύεις. Περισσότερα από 100.000 παιδιά κόλλησαν κορονοϊό πριν έρθει η Όμικρον. Εκεί προς το τέλος της χρονιάς, λίγο πρόλαβε τον Δεκέμβρη η Όμικρον, πριν έρθει καλά-καλά η Όμικρον στην Ελλάδα, είχαν κολλήσει 100.000 παιδιά στα σχολεία κορονοϊό. Chances, Αλλά επειδή και αυτά τα μπαγάσικα δεν πάνε να κολλήσουν όλα μαζί στο ίδιο τμήμα, κολλάνε περιφερειακά. Ένα στο Α1, ένα στο Γ3, δύο στο Δ4, ξέρω εγώ, και δεν κάθονται όλα μαζί να κολλήσουν, και άρα δεν κλείνει το τμήμα. Και σου λέει, ορίστε, δεν είχαμε κλειστά τμήματα, ναι, αλλά είχες 100.000 παιδιά. Και όλα αυτά πριν την Όμικρον, όταν είχες συνολικά στη χώρα 6, 7 και σου έκανε και εντύπωση, έλεγες, μπορεί μάνα μου 7.000 κρούσματα. Και τότε έλεγες, άντε να προλάβουμε να δούμε μήπως έρθουν τα Χριστούγεννα κανονικά, κάτι συζητιόταν, το θυμάστε, μήπως κλεινάνε καμιά εβδομάδα νωρίτερα γιατί άρχισε να ζορίζει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει τη γλιτώσαμε, ήρθαν οι διακοπές κανονικά. Και μέσα στις διακοπές σου έρχονται τώρα οι 50.000 κρούσματα. Και ήρθε η ώρα να ξανανοίξουν τα σχολεία. Τίποτα, λέει, κανονικά, κάνε ένα self-test παραπάνω. Και πρόσεξε, ένα self-test παραπάνω την πρώτη εβδομάδα που θα πας. Μετά από τη δεύτερη εβδομάδα κλπ. Κανονικά, όπως ήμασταν πάλι. Επίσης παραμένει το ερώτημα, εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα απάντηση στον χθεσινό δημόσιο διάλογο, μπορεί να μην τα έχω ψάξει και αναλυτικά, δείτε κι εσείς, ξέρω εγώ. Αυτών των 50.000 ανθρώπων που έχουν κορονοϊό, που νόσησαν με κορονοϊό χθες, που διαπιστώθηκαν, εν πάση περιπτώσει, διαγνώστηκαν χθες. Αυτοί οι άνθρωποι στην απίθανη περίπτωση που έχουν παιδιά, απίθανο θα μου πεις, εντάξει τώρα 50.000 σίγουρα θα είναι, μπορεί να είναι πανδημία εργένιδων. Να μην είναι ούτε ανεμβολίαστον, ούτε να είναι πανδημία εργένητο, να μην έχουν παιδιά. Αλλά λέω, έτσι και τυχόν έχουν παιδιά αυτοί οι 50.000 κάθε μέρα που κολλάνε. Αυτονών τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο κανονικά. Είναι επαφές κρουσμάτων. Και αν είναι 50.000 σήμερα, 50.000 αύριο, 50.000 μεθαύριο, πόσα παιδιά δεν θα πάνε τελικά. Γιατί το σωστό, αν καταλαβαίνω καλά, εκτός αν μου πείτε ότι αλλάζουν και εκεί τα πρωτόκολλα. Και ότι το παιδί του εμβολιασμένου, το παιδί του κρούσματος, αν είναι εμβολιασμένος ή αν είναι ανεμβολίαστος, δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάει στο σχολείο κανονικά. Θα πήγαινες, πουλάκι μου, εσύ το παιδί, εσύ που με ακούς τώρα, θα πήγαινες στο παιδάκι σου να κάτσει δίπλα-δίπλα με ένα παιδί που είναι παιδί μιας οικογένειας. Δεν λέω ότι έχει κανένα στίγμα φοβερό, έχουν όμως κορονοϊό. Έχει ο Γιωργάκης δίπλα που κάθεται δίπλα με τον Νικολάκη τον δικό σου. Έχει κορονοϊό ο μπαμπάς. Λοιπόν, θα το πας το παιδί να κάτσουν δίπλα-δίπλα. Πες μου εδώ που με κοιτάς, μου ακούς, ρε παιδί μου, έτσι. Να κοιταζόμαστε στα μάτια. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί εδώ τα πράγματα αρχίζουν να είναι πια εγκληματικά. Και συγγνώμη αν σας ακούγεται η φράση λίγο κουρουμπλής. Εμένα δεν κινδυνεύω να με διαγράψει κανένας Τσίπρας από πουθενά. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ακόμα τουλάχιστον. Είναι εγκληματική αυτή η πολιτική εις βάρος των παιδιών. Δηλαδή σου λέει, πήγαινε στο σχολείο να κολλήσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάμε να πετύχουμε την ανοσία γέλης. Αυτό είναι που υποφίλησε χθες πολύ σωστά. Πάμε να πετύχουμε την ανοσία αγέλης μέσω των παιδιών, δηλαδή τα πάμε για να κολλήσουνε. Με 50.000 κρούσματα εκεί έξω μου ανοίγεις τα σχολεία με ένα self-test παραπάνω. Ποιο είναι το σχέδιο, δείξε μου το σχέδιο, ότι δεν κολλάει. Υπάρχει ένα σχέδιο, λέει, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, καταργείται ο Σταυρός, δόξα τω Θεώ, όχι ο Σταυρός. Πού πήγε το μυαλό σας τώρα, πού πήγε το μυαλό σας, στο χωρισμό κράτους εκκλησίας. Λοιπόν, σβήσε, καταργείται ο σταυροειδής έλεγχος. Εκείνο που έλεγε ότι αν βρεθεί ένα κρούσμα μες στην τάξη, θα κάνουνε ο μπροστινός, ο πισινός, ο πλαϊνός δεξιά και ο πλαϊνός αριστερά. Τώρα λέει ευτυχώς, αυτό είναι καλό, να το παραδεχτώ. Μόλις βρεθεί κρούσμα στο σχολείο, θα κάνει όλη η τάξη, μόλις βρεθεί κρούσμα στην τάξη, θα κάνει όλη η τάξη rapid. Οι ανεμβολίαστοι, λέει, θα κάνουν κάθε μέρα rapid, οι εμβολιασμένοι θα κάνουν 2 rapid και 3 self-test, ώστε να προλάβουμε την μετάδοση στους διπλανούς. Βεβαίως, με τα rapid και τα self-test, απλά διαπιστώνεις πότε έχει αρρωστήσει το παιδί. Δεν είναι ότι προφυλάσσεσαι από το να μην αρρωστήσεις. Πάμε παρακάτω, μισό λεπτό, γιατί τώρα εδώ είναι μαζεμένα πολλά σε αυτή την ιστορία των σχολείων. Και σας μιλώ και με την ιδιότητα και του δημοσιογράφου και του δημοσιολογούντος, αν θέλετε, και του γονιού παραπάνω. Κυρίως και πάνω απ' όλα. Δεν κάναμε ενημερώσεις στα σχολεία. Δεν μας έβγαιναν και στα κανάλια οι γιατροί που έλεγαν. να πάτε να εμβολιάσετε τα παιδιά. Ωραία, να τα εμβολιάσουμε. Όλοι έχουμε τους δισταγμούς μας για το εμβόλιο στα παιδιά. Κυρίως έχεις τους δισταγμούς σου επειδή ξέρεις ότι, άσε, μη μου βάζεις στην κουβέντα τώρα το αλλάζουν τα DNA και τα τέτοια, φύγαμε από εκεί, άμα είσαι σε αυτή τη συνωμοταξία δεν έχουμε να πούμε και πολλά, καλημέρα σας, χαίρετε, ευχαριστώ. Ξέρεις όμως ότι τα παιδιά όντως δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά. Ότι κυρίως εμβολιάζεις τα παιδιά επειδή το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας είναι ακόμα σε χαμηλό βαθμό το τείχος του εμβολιασμού. Και επειδή έχεις παππούδες, γιαγιάδες, 50, 60, 70 που δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν επειδή τους το είπε ο πνευματικός τους ή τους το είπε ο και κοιμημένος δεσπότης Ετωλοακαρνανίας, Κοσμάς αν δεν κάνω λάθος ήταν το όνομά του. Λοιπόν, και άρα εσύ όχι θυσιάζεις, βάζεις μπροστά το παιδί και το βλέπεις και θετικά ως ένα βαθμό. Τουλάχιστον σας λέω την προσωπική μου άποψη. Ναι ρε παιδί μου, να το κάνω. Και έρχεται εκεί ο γιατρός και σου λέει, πρόσεξε. Ο κίνδυνος να υπάρξει οποιαδήποτε παρενέργεια από το εμβόλιο είναι απείρως μικρότερος από το να υπάρξει, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, εντάξει νοσούν ελαφρά, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τον κορονοϊό, γιατί να κολλήσει το παιδί. Άμα τους βάλεις αυτούς τους δύο κινδύνους δίπλα, μια που ανησυχείς ως πατέρας, μου λέει ο γιατρός, να κάνω το εμβόλιο στο παιδί και άμα πάθει τίποτα από το εμβόλιο, μου λέει είναι τόσο απειροελάχιστη η πιθανότητα που είναι πολύ μεγαλύτερη η πιθανότητα να πάθει τίποτα αν κολλήσει κορονοϊό, να πάθει κάτι σοβαρό εννοώ και να χρειαστεί να νοσηλευτεί αν κολλήσει κορονοϊό. Οπότε με αυτό το επιχείρημα σε στέλνει και στο λέει και ο παιδίατρος και στο λέει και ο πνευμονολόγος και στο λέει και ο ειδικός στην τηλεόραση και στο λένε όλοι. Λοιπόν, με αυτό το επιχείρημα λες, ωραία, θα πάω να εμβολιάσω το παιδί για να μην κολλήσει κορονοϊό. Εντάξει, ωραία. Τελειώνουμε με αυτή την κουβέντα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Άντε να δούμε να κλείσουμε το ραντεβού, άντε να το πας πιο εκεί, να δούμε που είναι το ραντεβού. Ήταν και συνωστισμός στα ραντεβού, δηλαδή αν όσοι έχετε παιδιά θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν βρίσκεις αύριο το πρωί, βρίσκεις μετά από 15 μέρες και μετά από 3 εβδομάδες τη δεύτερη δόση των πρώτων 15 ημερών. Άρα λοιπόν καλά τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη πάμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και ενώ το έχεις κλείσει αυτό και ενώ σε έπεισε ο άλλος ότι καλύτερα ρε παιδί μου να διακινδυνεύσεις με το εμβόλιο παρά να διακινδυνεύσεις να κολλήσει το παιδί κορονοϊό, έρχεται στις 4 Ιανουαρίου χθες και σου λέει στις 10 θα τα ανοίξω όλα τα σχολεία με self-test και με 50.000 κρούσματα στον αέρα. Και λες κάτσε ρε γάμο το, εσύ δεν μου έλεγες τώρα ότι καλύτερα είναι να προλάβω να κάνω το εμβόλιο και να μην κολλήσει το παιδί κορονοϊό? Ή δεν άκουγα εγώ καλά, ή θα με βγάλεις τρελό τώρα? Τι να κάνω, να βάλω το βίντεο να ξαναπαίζει από την αρχή? Τι να κάνω τώρα, δηλαδή μαζί δεν τα λέγαμε? Γι' αυτό σου λέω, έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα πραγματικά. Ταυτόχρονα μου μειώνεις την καραντίνα από τις 14 μέρες μου τις πήγες στις 5. Ταυτόχρονα ακόμα και ο εκπαιδευτικός που έχει νοσήσει, παρόλο που στις 5 μέρες, προσέξτε το αυτό, μην κοιτάς μόνο το παιδί, κοίτα και τον εκπαιδευτικό. Στις 5 μέρες που θα έχει περάσει την 6η μέρα, κάνει rapid test και βγαίνει πάλι θετικό. Γιατί τα αντισώματα κλπ. Από εκεί που του έλεγες κάτσε 14, μετά του είπες κάτσε 10. Εκεί περάσαμε πιο μεγάλο διάστημα, στις 10. Στις 5 μέρες, στο μισό δηλαδή, το rapid test και τα test κανονικά των ανθρώπων που έχουν κολλήσει κορονοϊό βγαίνουν πάλι θετικά. Αλλά σου λέει εγώ μέχρι εκεί σου δικαιολογώ την καραντίνα και πρόσεξε, δεν είναι πια υποχρέωση ότι πρέπει να μείνεις κλεισμένος στο σπίτι. Είναι πόσο σε αφήνω να μείνεις εκτός εργασίας. Βλέπε εκπαιδευτικός στο δημόσιο σύστημα παιδείας. Στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα λοιπόν ο δάσκαλος που θα γυρίσει έχοντας 5 μέρες καραντίνα είναι και την ώρα που γυρνάει θετικός στον κορονοϊό. Απλά τον γυρίζουμε πίσω γιατί είναι οικονομία ηλίθιε, λέει το ρητό. Και προσέξτε, δεν το λέει κανένα, να σας διαβάσω από πού κρατάω μερικά στοιχεία για το πώς μειώσαμε την καραντίνα, γιατί πήρα ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Το έλεγα και χθες στο γιατί μειώθηκε η καραντίνα, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά γιατί γίνεται σε όλο τον κόσμο? Αφήστε με να σας αναγνώσω λίγο ένα δημοσίευμα. Είναι της 5ης, 30ης μέρας του Δεκέμβρη. Όταν η καραντίνα συρρυκνώνεται, θα σας πω στο τέλος από πού είναι. Όταν η καραντίνα συρρυκνώνεται, είναι η οικονομία ανόητε, σε εισαγωγικά. Και πάμε και διαβάζεις παρακάτω, όλο και περισσότερες χώρες μειώνουν τη διάρκεια της περίοδου καραντίνας, κυρίως για όσους νοσούν αλλά είναι ασυμπτωματικοί, μεσούσεις της έκρηξης των κρουσμάτων παγκοσμίως λόγω της όμικρον. Είναι πολλά κράτη που το πάνε και πιο κάτω. Το Quebec, η δεύτερη σε πληθυσμό επαρχία του Καναδά, άναψε πράσινο για ορισμένες βασικές κατηγορίες εργαζόμενων να συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμα και αν βρεθούν θετικοί στο COVID-19. Η Δημοτική Αρχή της Μαδρίτης επίσης αποφάσισε ότι κάποιοι από τους υπαλλήλους της θα μπορούν να εργάζονται παρά το γεγονός ότι έχουν θετικό τεστ, εφόσον το υλικό τους φορτίο και η μολυσματικότητά τους κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Και αναρωτιέται κανείς πώς οδηγούμαστε από τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα στο χαλαρώστε τα όλα, στα χαλαρότερα πρωτόκολλα, και τότε η απάντηση είναι «It's economy stupid», είναι η οικονομία ανόητε, σύμφωνα με τη ρίση που έκανε σημαία ο Κλίντον. Ή πιο κόμψα, η ισορροπία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης. Σας αρέσει καλύτερα έτσι? Την αρχή την έκαναν τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, αυτά τα CDC των Ηνωμένων Πολιτειών που τα ακούμε πολύ συχνά. Εξέδωσαν σύσταση να μειωθεί το χρονικό όριο διάστημα, το χρονικό διάστημα καραντίνας των Αμερικανών σε 5 μέρες αντί για 10. Μετά το πέρας των 5 ημερών θα πρέπει για άλλες 5 μέρες να φοράνε την μάσκα τους. Ο κύριος Άντονι Φάουτσι, είναι ο Αμερικανός τσιόδρας αυτός, είπε ότι οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στην διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της κοινωνίας. Το πιάσατε το υπονοούμενο? Δεν στοχεύουν στο να είναι πλήρως ιαθής ο οργανισμός. Να έχει ιαθή πλήρως ο οργανισμός. Στοχεύουν στο να δουλεύει η κοινωνία και η οικονομία. Θέλουμε να επαναφέρουμε τους ανθρώπους στην εργασία, ιδιαίτερα στις βασικές θέσεις εργασίας, είπε ο ίδιος στο CNN. Όλα αυτά, θέλετε να σας πάω κι αλλού? Ελάτε και στην Ευρώπη. Μάλτα, για παράδειγμα. Το Εμπορικό, Επιχειρηματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δήλωσε ότι ανησυχεί ότι η τρέχουσα περίοδος καραντίνας των 14 ημερών για τα θετικά κρούσματα δεν είναι βιώσιμη. Η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει τις ημέρες της απομόνωσης. Όχι επειδή γιατρεύεσαι πιο γρήγορα. Επειδή δεν είναι βιώσιμο για την οικονομία, λέει το Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Μάλτα. Και αν η Μάλτα είναι μια κουτσουλιά τώρα και λες τώρα εντάξει, αυτή βρήκες, να σας πω και για την Αγγλία, για το Λονδίνο. Διότι στη Βρετανία οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και κάποιοι συντηρητικοί βουλευτές πίεζαν τον Μπόρις Τζόνσον και το έκανε τελικά να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό και να μειώσει και αυτό στην καραντίνα. Διότι υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση και στις επιχειρήσεις αλλά και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σας λέει κάτι το Ευαγγελισμός 90 γιατροί με κορονοϊό? Σου λέει άμα είναι 90 εργαζόμενοι υγειονομικοί γενικά. Αν είναι να τους έχεις αυτούς, πάνε να πει ότι σου λείπουν από το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα, μείωσε τους την καραντίνα να έρχονται πίσω στις 5 μέρες, άσχετα από το αν έχει περάσει ή όχι ο κορονοϊός. Ο πρόεδρος της Βρετανικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών, σαν να λέμε ο Σκέρτσος του ΣΕΒ, πρώην του ΣΕΒ, τώρα είναι παρά τον Πρωθυπουργό, και ο Σκέρτσος έχει κορονοϊό παρεμπιπτόντως, είπε ότι πρέπει να μειώσουμε το χρόνο της καραντίνας σε 5 μέρες, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τη διαταραχή της ζωής μας και την οικονομία με όσο το δυνατόν ασφαλέστερο τρόπο. Εντάξει. I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna see Nene, my... Και αν νομίζετε ότι αυτά που σας διαβάζω είναι σε κανένα ριζοσπάστη, σε κανένα κουκουέ, σε κανένα 902, σε κανένα τέτοιο, σας πληροφορώ ότι είναι στην Αυτεμπορική. Είναι στην Αυτεμπορική σε μία από τις εφημερίδες που ήταν ναυαρχίδα του επιχειρηματικού κόσμου και του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Την Αυτεμπορική την έχει αγοράσει σήμερα ο Μελισανίδης, παρακαλώ. Και καθόλου κουκουεδίστικα δεν είναι αυτά που σας λέω. Είναι ρεπορτάζ που περιγράφει το γιατί έχει μειωθεί η καραντίνα. Διάλειμμα εδώ, να πάρω μια ανάσα και έχω να σας πω πολλά και στο δεύτερο μέρος. To my baby, I'm going back to New Orleans. Gonna get me crawfish, jambalaya, red beans, and some fine praline. Gonna get some loving that will satisfy back home in New Orleans. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Τετάρτη, πέμπτη μέρα του Γενάρη και πέμπτη μέρα του καινούριου χρόνου, που παρά το νέον της χρονιάς φαίνεται ότι μένουμε ακριβώς εκεί στα ίδια και χειρότερα, μη σας πω. Γιατί 50.000 κρούσματα καθημερινά δεν είχες μέχρι τώρα. Περιμένουμε, λέει, μια αποκλιμάκωση μετά τα μέσα Γενάρη και προς το τέλος, εκεί που θα αρχίζει να αχνοφαίνεται ο Φλεβάρης, που θα θυμόμαστε ότι πριν από δύο Φλεβάριδες ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, τότε που λέγαμε ότι θα τα καταφέρουμε, που τα καταφέραμε μάλιστα τον Μάιο, Απρίλιο-Μάιο, θυμάστε που λέγαμε ότι τελειώσαμε, κερδίσαμε, και τότε δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα φτάναμε στους 21.000 νεκρούς που τους περάσαμε στην χθεσινή καταμέτρηση. How can you ask me to trust you again? Did I ask you to trust me at all? How can you tell me you don't want me back? No, no, no, no, no, no, no, no, no. How can you ask me to trust you again? Did I ask you to trust me at all? How can you tell me you don't want me back? No, no, no. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και, και τις προηγούμενες εκπομπές και τους τρόπους για να επικοινωνούμε. Συνεχίζω λιγάκι την υπόθεση σχολεία, την υπόθεση του ανοίγματος των σχολείων, έτσι όπως τουλάχιστον διαφαίνεται με τις χθεσινές ανακοινώσεις. Η κυριότερη μέρημνα που παίρνει για εσάς, για τα παιδιά σας, για τους εκπαιδευτικούς, για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, η παρούσα κυβέρνηση, είναι να δώσει ένα παραπάνω self-test, δηλαδή να κάνει μια φοβερή χορηγία που να σας διασφαλίσει ότι θα το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, ότι θα το δηλώσετε όπου σας δείξει η πλατφόρμα, έτσι όπως το κάναμε δηλαδή μέχρι και πριν να κλείσουν τα σχολεία, με την διαφορά ότι δεν θα είναι κάποιος εκεί να το πιστοποιήσει. Θα πρέπει δηλαδή να στηριχτείς εν μέσω 50.000 κρουσμάτων, να στηριχτείς στην καλή θέληση του διπλανού γονιού, των υπολείπων μέσα στην τάξη, ότι το κάνανε το τεστ, και επίσης ότι το τεστ έδειξε σωστά. Άλλο αυτό. Ότι το τεστ έδειξε σωστά. Για κάντε μία γύρα λίγο. Για ρωτήστε γύρω-γύρω να δείτε τι γίνεται. Ότι κάνεις το self και δείχνει θετικό. Ότι κάνεις το rapid και δείχνει αρνητικό. Μετά ξανακάνεις self και δείχνει και εκείνο αρνητικό. Μετά ξανακάνεις rapid και δείχνει το άλλο θετικό. Όσο βαθιά και να το βάλεις, που έλεγε και ο Βασιλακόπουλος στην χθεσινή εκπομπή. Θα πρέπει λοιπόν να στηριχτείς ταυτόχρονα να κάνεις δύο συμβάσεις. Πρώτα με την συνέπεια των γονιών των συμμαθητών του παιδιού, για να πεις ότι ρε παιδί μου στην τάξη που πάω είναι όλοι ελεγμένοι πριν πάνε και δεν δήλωσαν ψέματα και τζούφιο στο σύστημα, και δεύτερον στο ότι τα self-test δουλεύουν, που από ό,τι φαίνεται ειδικά με την Όμικρον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο ποσοστό απόκλησης σε ό,τι αφορά το αν δείχνουν ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά. Και αφού τις κάνεις όλες αυτές τις συμβάσεις, θα πρέπει να κάνεις και το σταυρό σου από ό,τι φαίνεται και να πεις άντε ας πάει το παιδί στο σχολείο, έστω και αν είναι λίγες μέρες πριν εμβολιαστεί. Που έλεγα πριν, σε έχουν πρίξει καλύτερα το εμβόλιο και η μικρή ελαχιστότατη πιθανότητα παρενεργειών από το να κολλήσει. Και τώρα το στέλνεις να κολλήσει εν μέσω 50.000 κρουσμάτων, θα το λέω, θα το ξαναλέω συνεχώς. Και ο Θεός βοηθός ρε παιδί μου, και ο Θεός βοηθός, ο Θεός είναι μεγάλος εξάλλου. Πριν βασιστώ στο Θεό και τη χάρη των Αγίων, να δω τι μπορώ να κάνω με τους ανθρώπους, πριν πάω στα θεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, εκεί στα σχολεία, πρώτα απ' όλα οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν μου λέτε ρε παιδιά, τώρα έτσι μια που το βλέπω, βλέπω τις ανακοινώσεις και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και τις ΟΛΜΕ βλέπω τον Γενικό Γραμματέα που κάνει δηλώσεις, μάλιστα διάβασα ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αντίδραση σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των σχολείων και λογική αντίδραση προφανώς. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, για παράδειγμα, ο Θοδωρής Μαλαγάρης είναι το όνομά του, σχολίασε στο TVXS ότι αν αυτό δεν είναι κοροϊδία και απαξίωση, τι είναι αυτό που γίνεται. Είμαστε, λέει, αναφανδόν υπέρ των ανοιχτών σχολείων. Από την πρώτη στιγμή είχαμε διατυπώσει αυτή τη θέση. Ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει η καραντίνα στον ψυχισμό των παιδιών. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να κρατώνται όλα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Και βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι αυτό δεν συμβαίνει και ότι οι προτάσεις που είχαμε κάνει εμείς τις πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων. Τι άλλο θέλεις για να κάνεις, Γενικέ μου Γραμματέα της ΟΛΜΕ, απεργία, για να με σώσεις και εμένα από το δίλημα? Θα μου πεις να κάνω εγώ απεργία, να χάσω το μισθό για να μην πας εσύ το παιδί σχολείο. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί έκανες απεργία για την αξιολόγηση και πολύ καλά έκανες. Έκανες απεργία, τώρα είδες, δεν θέλω να τσακωθούμε μεταξύ μας. Έχω να πω και για μένα και για τους δικούς μου τους φορείς, ως γονιός. Πού είναι οι σύλλογοι γονέων, πού είναι οι ενώσεις γονέων, πού είναι να βγουν μπροστά να πούν αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, τι να πω, δεν στέλνουμε τα παιδιά σχολείο, ή τι να κάνουμε αντάρτικο, να γίνουμε αρνητές. Τώρα θυμάστε, ήταν οι αρνητές της μάσκας και του τεστ που δεν στέλναν τα παιδιά σχολείο. Τώρα θα γίνουμε εμείς αρνητές. Πες μου, παιδί μου, εσύ αισθάνεσαι ασφαλής να στείλεις το παιδί στο σχολείο με 50.000 κρούσματα, με ένα self-test παραπάνω? Και ρωτώ ξανά, πού είναι η εκπαιδευτική? Μήπως θα ήταν μια καλή αφορμή αυτή για να κάνεις απεργία, για να δείξεις, να πάρουν ένα μήνυμα ότι έστω μη σου λέω εγώ ακόμα και πονηρά σκεπτόμενος, να καβατζάρουμε μια εβδομάδα που να πάρει ευχή. Μια εβδομάδα απεργία. Άσε την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει δείξει κάτι λίγο καλύτερο. Τώρα κάθε μέρα μπαίνουν άλλες 10.000 κρούσματα. Τη μία μέρα έχεις 36.000, μετά έχεις 41.000, μετά έχεις 50.000, 120. Το αύριο θα έχεις 60.000. Είναι δυνατόν να μην κουνιέται φύλλο και να λες «Α, εντάξει, ας ανοίξουν τα σχολεία». Μια χαρά. Φωνάζει ο Καπραβέλος από τη ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης. Φωνάζει ο έρμος ο Καπραβέλος και λέει: «Παιδιά, η πίεση στο σύστημα υγείας, ακόμα έχουμε, διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Η πίεση στο σύστημα υγείας είναι μεγάλη. Λίγο ένα τσάκ να κάνεις, λίγο να ανοίξεις τα σχολεία, να πάνε. Δεν θα έρθουν παιδιά μάλλον στα νοσοκομεία, αλλά το παιδί θα πάει μετά στο σπίτι. Μπορεί να πετύχει έναν ανεμβολίαστο, μπορεί να βρει κάποιον, έναν παππού που ακόμα και αν είναι εμβολιασμένος θα τον βαρέσει κατά κούτελα μετά. Λίγο να πάει παραπάνω η πίεση, το σύστημα θα ανατιναχθεί». Και έχει τον Πλεύρη που κάνει δηλώσεις και λέει, ακούστε, να σας διαβάσω, ανοίγω εισαγωγικά. «Είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση για να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, αλλά και για να κάνουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζονται». Μη βιάζεσαι. Τι από τώρα θα ενισχύσεις το ΕΣΥ? Στα 50.000, στα 150.000 κρούσματα θα ενισχύσεις το ΕΣΥ. Από τώρα έχεις ξεκινήσει εσύ και παρακολουθείς. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα να γίνεται γελίο, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι φεδρό, είναι γελίο, είναι τι να πω, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση για να ενισχύσουμε το εσύ. Αυτοί ακόμα παρακολουθούν, μπας και χρειαστεί ρε εσύ να ενισχύσουν το εσύ. Δηλαδή δεν ξέρεις που σε βγάζει καμιά φορά. Μπορεί και να χρειαστεί να ενισχυθεί το εσύ. Λες ρε εσύ, να χρειάζεται ενίσχυση το εσύ. Δεν πάει να ρωτήσεις τον Τζιόδρα αν χρειάζεται το λίτρα με τη μελέτη εκείνη που τη χάσατε. Πού πήγε τη μελέτη, τη βρήκαμε τελικά, ποιος την είχε πάρει. Πού ήταν, στα σπαμ, στο Μαξίμου. Πού στο καλό ήταν αυτή η μελέτη. Είναι όμως, λέει, σε παρακολούθηση. Ο Πλεύρης, έτσι ακροδεξιός βλέποντας, είναι, το παρακολουθεί το θέμα ακροδεξιά μπαίνοντας, για να δει μήπως χρειαστεί να πάρει κανένα μέτρο παραπάνω για το εσύ. Άκου τώρα το άλλο ωραίο. Έτσι και σου τύχει, για να δεις ακριβώς, δηλαδή καλό είναι καμιά φορά. Θα μου πεις, εσένα περίμενα να μου δείξεις την εικόνα. Όχι, δεν έχω το γκαϊμό μου, σας λέω, και τις ανησυχίες μου. Καμιά φορά σκέφτομαι φωναχτά. Άκου τώρα κατάσταση. Νοσοκομεία. Σου λέει, ας πούμε, στον Ευαγγελισμό 90-92 μου φαίνεται είναι η υγειονομική. Είναι και άλλοι τόσοι, άλλοι 90 που έχουν βγει σε αναστολή, που ήταν ανεμβολιαστοί. 180 μάνι-μάνι. Βάλει και κάτι άλλους που είναι αυτές τις μέρες που προσθέθηκαν, φτάνουμε καμιά 200 που λείπουν από τον Ευαγγελισμό. Πρόσεξε τώρα ποιο είναι το μέτρο. Τι κάνεις για να το αντιμετωπίσεις αυτό. Ενώ έχεις ελλείψεις σε προσωπικό, αυτοί δεν είναι, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι νοσοκόμες, τραυματιοφορείς, αυτός που θα έρθει να σου περάσει έναν ορό, ή νοσοκόμα που θα σου κάνει την ένεση, που θα σου φέρει το θερμόμετρο. Αν έχεις την κακή τύχη να νοσηλευτείς, λέμε αυτές τις μέρες, θα πας στον Ευαγγελισμό και παρομοίως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία και δεν θα βρεις το ίδιο προσωπικό, για να μην πω δεν θα βρεις καθόλου, δεν θα βρεις το ίδιο προσωπικό, γιατί και αυτοί είναι άρρωστοι με κορονοϊό. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Πάνω σε αυτήν ακριβώς την κρίση, ποιο είναι το μέτρο που διαλέγεις, ποιο είναι το μέτρο. Να μην γίνονται επισκεπτήρια. Δες το λίγο. Η μία οπτική είναι ότι θα απαγορεύσουμε το επισκεπτήριο, να μην μπαινοβγαίνει κόσμος, να μην έχουμε κι άλλες απώλειες. Σωστό. Για δες το όμως λίγο από την πλευρά αυτού που είναι μέσα. Όταν είσαι μέσα, λείπει η νοσοκόμα, η προϊσταμένη, αυτό είναι ένας να κρατάει τσίλιες όλη τη βάρδια, σε όλη την κλινική το βράδυ που είστε, ξέρω εγώ, καμιά 30-40 άτομα. Λείπουν αυτοί και δεν μπορείς να έχεις και επισκεπτήριο. Δεν μπορείς να έχεις ούτε συνοδό ούτε κανέναν. Ωραίο, υπέροχο. Και εσύ μου λες, αντέχει το σύστημα υγείας. Εσύ μου λες, είμαι σε στενή παρακολούθηση, μήπως χρειαστεί να το ενισχύσω. Μήπως σου περάσει τέτοια ιδέα. Και μου λες, στείλε και τα παιδιά στο σχολείο με 50.000 κρούσματα να τριγυρνάει ο ιός γύρω-γύρω, να το πιέσουμε ακόμα κι άλλο, να δούμε αντέχει, θα χρειαστεί να το ενισχύσω. Μπορεί να είναι crash test, μπορεί να είναι έτσι μια δοκιμή, ρε παιδί μου, ελέγχου, ένας ποιοτικός έλεγχος. Να δούμε, μπορεί να είναι κόλπο, ρε παιδί μου, όλο αυτό να τεστάρουμε. Πώς το λέγανε στις τράπεζες, stress test. Stress test κάνουμε στην υγεία και στους πολίτες και στους ανθρώπους κάνουμε. Stress test μέχρι να σκάσουν. Να στουμπώσουν, να σκάσουν. Δεν γίνεται αλλιώς, θα σκάσουν κάποια στιγμή. Συγγνώμη, σας έχω πάρει φαλάκι σήμερα, το ξέρω, αλλά είναι έτσι πολλά, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, δεν τα χωράει. Φτιάχνω μια σκαλέτα μια εκπομπή να έρθω να πω από 1, 2, 3 και τα μισά πετιούνται, γιατί δεν τα προλαβαίνω. Και δεν θέλω να δικήσω, θέλω να την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Έχω και τα μηνύματα τα δικά σας, στα ίδια πράγματα ακριβώς αναφέρονται, και θέλω να δώσω χώρο και χρόνο και για την δική σας τη φωνή. Θα ξεκινήσω από τη Λεόνη Μανολέτσου, η οποία περιστασιακά μου στέλνει μηνύματα. Καλή χρονιά καταρχάς. Ακούστε κάτι ενδιαφέρον. Φίλη μου, λέει, Θέλει να μου πει, λέει, μερικά πράγματα για τα rapid test, γιατί λέγαμε και χθες για το ίδιο ζήτημα, για το πόσο βαθιά το βάζεις και κάτι τέτοια. Τώρα σε μην ξαναπάω εκεί στα χιδέα. Παρεκτράπιν εχθές. Τυχαίνει να συμβαίνει, μου λέει, να γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Μου εξηγούν, λέει, ότι δεν χρειάζεται να βάλεις το στυλό πολύ βαθιά. Απλά πρέπει να πάρεις επίχρησμα γυρνώντας το απαλά στα ρουθούνια. Και δεύτερη πληροφορία. Φίλη μου, λέει, που μου έκανε δώρο self-test που τις έφεραν από την Αγγλία. Στην Αγγλία, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται, να έχετε μια ιδέα. Για εκείνο που σας έλεγα το πόσο εμπιστεύεσαι τον γονιό του Γιωργάκη που είναι συμμαθητής με το δικό σου στην τάξη για το αν το έκανε σωστά το τεστ. Στην Αγγλία, λοιπόν, τα self-test έχουν πάνω τους, λέει, ένα QR code, ένα κωδικό, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο, λέει, θα μπορούσε ο καθένας να το βγάζει μια φωτογραφία. Μπορεί να το δείχνει, δηλαδή, όταν δεν λες έκανα το τεστ. Έκανα το τεστ με αριθμό 185.000 κάθετος 400. Δεν ξέρω αυτό. Εντάξει. Και αυτό το τεστ μπορεί να χρειαστεί, μπορείς να το βγάζεις και μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, και να το στείλεις, να το δείξεις. Οπότε, κάθε τεστ έχει ένα μοναδικό αριθμό. Γίνονται λύσεις, υπάρχουν για να διαβεβαιώσεις, για να βεβαιωθείς μάλλον, ότι γίνεται, ότι η κοινότητα κάνει πραγματικά τα τεστ. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα κάνουν στην Αγγλία, ρε παιδί μου, που είναι τώρα και αυτοί, ξέρετε, τώρα δεν. Οι Άγγλοι τώρα βγήκανε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε οι ωραίοι, οι μάγκες που είμαστε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι να μας πούνε τώρα και τα Αγγλάκια, εντάξει. Επειδή είστε πολλοί που ακούτε από το νησί, επιβεβαιώστε αν είναι όντως έτσι, γιατί δεν ξέρω, μου το δίνει η Λεόνη ως πληροφορία, δεν το έχω τσεκάρει. Τώρα το ακούω ότι έχει QR code που το πιστοποιείς, ότι είναι το συγκεκριμένο self-test που έκανα και το δηλώνεις με μοναδικό αριθμό. Sweat and blood in our French hands. My eyes met with others there. Some were strangers, others friends. Round others jaws. Reach that ball. A savior in the black peak hole. Barrel fair and with my wrist. Lean to an ear and whisper. There's no more room in hell. Boys. No more room in hell. Ο φίλος ο Νίκος Πατακός, καλή χρονιά επίσης Νίκο, μου γράφει. Θα ήθελα να σχολιάσω, μου λέει, σχετικά με τα rapid self-test. Το τεστ είναι το ίδιο και αν δεν το γνωρίζατε, τότε από τη μία είναι για γέλια και από την άλλη δείχνει πως μετά από 2 χρόνια πανδημίας με τόσες συζητήσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις, ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, μου λέει, κόσμος είστε, μομφή είναι αυτό, είναι ανενημέρωτος και κυκλοφορεί η παραπληροφόρηση. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Είπα και χθες. Εγώ θεωρούσα μέχρι ένα σημείο ότι όταν κάνεις rapid είναι άλλο το αντιδραστήριο, το υγρό εκείνο. Το είπα και χθες. Κάποια στιγμή εμένα με διαφώτισε ένας φαρμακοποιός, αλλά δεν σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός που είναι φίλος και στο λέει εσένα, το λέει σε όλους. Τι να σας πω. Και κάποια στιγμή, εδώ και κάποιο καιρό δηλαδή, όχι, δεν το μάθα χθες από το Βασιλιακό Μπρο, ότι άμα το χώσει πιο βαθιά λέει είναι rapid, ότι εν πάση περιπτώσει είναι το ίδιο ακριβώς προϊόν. Και εκεί έχουμε τους φαρμακοποιούς. Και σήμερα έχουμε τους φαρμακοποιούς κανονικά για τα σχολεία. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις ως κυβέρνηση rapid test σε όλους δωρεάν να το κάνει αυτό ο φαρμακοποιός? Γιατί αν ο φαρμακοποιός έχει βάλει μια ταρίφα και πει εγώ θέλω τόσα και μπαίνει ο σύλλογος και μαμούν και λοιπά, δεν λέω να μην βγάλει, δεν λέω να δουλέψουν τσάμπα οι άνθρωποι. Κανείς δεν δουλεύει τσάμπα, εντάξει. Καπιταλισμό έχουμε. Αλλά που να πάρει ευχή, βρείτε έναν τρόπο. Κάνε και εσύ λίγο πίσω. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη και τα φαρμακεία είναι προφανώς ένας χώρος που μπορούν να απευθυνθούν. Έχει ανάγκη για γρήγορο, για φτηνό, για αξιόπιστο τεστ και δωρεάν. Δωρεάν που να πάρει και για να μου το δίνει δωρεάν το ταμείο μου, το ασφαλιστικό κλπ. Πρέπει και εσύ να έχεις χαμηλώσει την τιμή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, εκεί στους συλλόγους. Υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία, είτε είναι ο σύλλογος γονέων που περιμένω να κάνει κάτι τώρα, είτε είναι η Ένωση Γονέων, είτε είναι ο σύλλογος των διδασκόντων, η ΟΛΜΕ, η αυτό, η φαρμακοποίηση. Θα το παλέψουμε όλο αυτό μαζί, ή θα είναι ο καθένας να βγάλει την ουρά του απ' έξω για να μην πιεστεί προσωπικά? Μου γράφει, λοιπόν, Ο Νίκος, κατ' εμέ τα self-test έπρεπε να είναι ένα προϊόν για όποιον θα ήθελε να ελέγξει τον εαυτό του εύκολα και γρήγορα. Και όχι, ναι, και όχι ένα επίσημο εργαλείο της διαχείρισης της πανδημίας, γιατί αυτό είναι ακριβώς όπως το γράφει. Δυστυχώς αυτό είναι, Νίκο. Και μου κάνει και μια σύγκριση με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Μένει στη Γαλλία ο Νίκος και μου γράφει ότι εδώ που μένω, από όσο γνωρίζω, οι τιμές είναι συγκεκριμένες. Καλύπτονται το ίδιο από την ασφάλειά μου, είτε πάω σε ιδιωτικό είτε πάω σε δημόσιο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα κορονοτέστ, αλλά όλη την υγεία. Θέλεις, κύριε, μου λέει, να φτιάξει ιδιωτικό κέντρο γιατί ο ιδιώτης είναι καλύτερος? Θα πληρώνεσαι το ίδιο με όσο παίρνει το δημόσιο. Και από εκεί και πέρα, αν έχεις κάτι έξτρα να προσφέρεις, κάνε ό,τι θέλεις. Έτσι θα έπρεπε να είναι και στην Ελλάδα. Και όχι να απαιτείς από τα δημόσια να προσφέρουν υπηρεσίες με περικοπές και ταυτόχρονα να πουλάς και τον υγιή, ανταγωνιστικό, καινοτόμο ιδιωτικό τομέα. Άδωνη, ακούς? Μια που είπα Άδωνη, να ξέρετε, ο Χρήστος του τα έχει μαζεμένα, ο φίλος από Θεσσαλονίκη. Πίστευα, μου λέει, λαθασμένα ότι δεν αξίζει να ασχολείσαι με τους τίποτα, ότι δεν πρέπει να τους αφιερώνεις δευτερόλεπτο, ούτε καν σκέψη, γιατί έτσι δίνεις δημοσιότητα στο τίποτα. Αναθεώρησα εδώ και αρκετά χρόνια και ναι, ξεκάθαρα πρέπει να ασχολούμαστε και να μην αφήνουμε στα διάφορα τίποτα να νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς κράξιμο και ξεφώνημα. Και μου λέει, μιλώντας για το κάθε λογής τίποτα, αναπόφευκτα η κουβέντα θα πάει και στον κοινικά ειλικρινή. Αυτό είναι δικός μου χαρακτηρισμός για τον Άδωνη. Επιμένω, μου λέει, ότι είναι τζάμπα ειλικρινής κατά τον τζάμπα μάγκας. Τον παίζουν οι πάντες, καθένας για τους δικούς του λόγους. Δεν έχει σοβαρό αντίλογο, δεν τον ενοχλεί κανείς και πουλάει κοινική ειλικρίνεια. Οι κάποιες χιλιάδες ψηφοφόροι του που μας τον επέβαλαν κοινικά εδώ και 14 χρόνια, παρά τη συστηματική του ασυνέπεια, κολοτούμπα, χυδαιότητα, αμετροέπεια και τόσα άλλα. Μήπως θα τον ήθελαν έστω και λίγο κοινικά ειλικρινή για το τι συνέβη με την τιμολόγηση των φαρμάκων της Νοβάρτης σε μία από τις πιο ζόρικες περιόδους σε αυτόν τον τόπο? Μπορεί να απαντήσει με κοινική ειλικρίνεια, αν θέλει, μαζί με τον αδελφό του, τον Λοβέρδο. Μου λέει και για τους παπάδες ο Χρήστος, με αφορμή τον σχεδόν αφορισμό του Μόσχιαλου για εκείνο το μέμε που σας έλεγα με τον Ιησού και τις μάσκες και την Παναγία και τον Κρίνο. Το ιερατείο που συνδιοικεί τη χώρα δεν βρήκε ούτε μια λέξη για τους τουλάχιστον 40 πνιγμένους μέσα σε λίγες μέρες που προσπάθησαν κατά χείμωνο να συναντήσουν την ελπίδα, αλλά δεν είχαν ούτε άστρο ούτε άγγελο να τους πει τον δρόμο για να πάρουν και να αποφύγουν τον δρόμο, ποιο δρόμο να πάρουν και να αποφύγουν τον Ηρώδη. Ο φίλος και συνάδελφος Λευτέρης μου λέει, έλα τώρα Μάρη, μη γίνεσαι μίζερος. Κατά το Μπακογιάννη και εσύ το πας, ναι, όλοι μίζεροι γίνανε. Άφησέ τους να κάνουν τη δουλίτσα τους και εσύ άναψε ένα κερί και είσαι κομπλέ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τι ζούμε και τι ακούμε. Δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε, λέει, που ανεχόμαστε τόσο καιρό τόση κοροϊδία. Back to the port. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Τσαμπρούνης λέει ότι ορθώς η καραντίνα συντομεύεται, γίνεται παντού λόγω της όμικρον. Σας το διάβασα αυτό πριν. Νομίζω, Δημήτρη, απάντησα. Διάβασε ναυτεμπορική να δεις γιατί γίνεται, όχι τίποτα κουκουέ. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Λιαπάκης από την Ιεράπετρα μου στέλνει την ιστορία για το πώς κόπηκαν 42 και βάλε δέντρα στην Ιεράπετρα μέσα σε λίγους μήνες. Εκεί υπάρχει ένας δήμαρχος, Θεοδόσης Καλατζάκης, τους χαιρετισμούς και στο Δημαρχείο της Ιεράπετρας και στους πολίτες που ακούτε, στους ακροατές. Παιδιά, τι γίνεται, εκεί το έχει βάλει ο δήμαρχος, άμα τον δείτε να περνάει πουθενά απ' έξω, κοιτάξτε μην ξεριζώσει καμιά γλάστρα κάνα τέτοιο, δεν έχει μείνει δέντρο για δέντρο στην Ιεράπετρα. Ανάπτυξη λέγεται, παιδιά, κάνουμε πλατείες, κάνουμε τσιμεντοστρώσεις, κάνουμε χαμός γίνεται, παιδιά, υπέροχα περνάμε, ναι, μπράβο δήμαρχε. Αυτά, παιδιά, αυτά για σήμερα. Αύριο τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε και έξω. Γεια χαρά. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my sense, so typically me, baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Game.